Ezt a részt ne nézze meg senki. Most szólok előre, hogy ne nézze meg senki ezt a részt. Általában van tervem, amikor a kamera elé állok, de ez most nem az a nap. Ez a hét baromi hosszú, ha már kiakasztottak párszor, de rájöttem a megoldásra. És majd csinálunk egy 6 lépés videót róla. Mi van a felkapottakban? Nagyon rég néztünk el oda. Bye, Alex! Zenéről szerintem annyira szóval nem lesz itt szó, mert az annyira ízlés kérdése. Alex, Robi? Nyilván. Áfka elég jó visszatért. Nem érdekel. Miért ennél most csak beszélgetnénk? Miről legyen szó? Meg vagyok rekedve. Most nincs semmi érdekes hír a világban. Nem látok semmilyen érdekes videót se. És hogy ez, lehet, hogy van érdekes, csak olyat, ami valami, olyan témára osz, amiről valami érdemeset tudok mondani. Én ennyire még nem szenvedtem. Ma nagyon leszívták az agyamat. Most nagyon sok dolog van összetorlódva, és a to-do listem az mindegyik csak az, hogy mennyire el vagyok késve dolgokkal. Úgyhogy reméltek ez pár héten belül megoldódik. Persze ezt lehet mondani, mindig mondja az ember, jó, most már lesz időm, sose lesz időt semmire. Úgyhogy ezért kell csinálni minden nap így is. Nézzük meg ezt a Alex beszorult planking kihívás. Nézzük meg! Ments meg! Ezt soha többé! Úristen! Kellene valami extrém retardált hülye intro. Nem tudsz egyet? Nem. Ez az előző nem az volt? Na szevasztok! Üdvözlök! Ahogy én ez öreg vagyok! Süt a nap! Érdekes. Nem tudom azt mondani rá, hogy unalmas, vagyis egy de az, de hogy láthatóan mindenből maxot ki akarják hozni. Süt a nap, és erre is 3 bevágás jött. Ez egy érdekes stílus, ezt a külföldön már nagyon megy. Ezt a tényleg így teljesen letámadják az érzékszerveidet effektekkel, bevágásokkal, hangeffektekkel, amit csak tudnak. Sok munka van ebben. Az az érzésem ilyenkor, hogyha arra is a süt a nap jön 3 effekt, meg minden, ami egyszer nincs időt felfogni se, olyan gyorsan jönnek, és mindig az az érzésem, hogy ez azért van, mert alapjáraton unalmas a videó. 2 módja van. Az egyik az, hogy próbálsz valami izgalmas tartalmat csinálni, ami izgalmas a témája, vagy izgalmas, amiről beszéltek. Vagy a másik, hogy utólag megpróbálod valamivel földobni, és inkább ez az érzésem ilyenkor, hogy ez azért van, mert maga a tartalom az elég sovány. Persze itthon a YouTube-on általában az van, hogy unalmas a tartalom, és aztán föl se dobják utólag. Szóval ahhoz képest ez jobb. Fink hang. Döntsd el, ki kezdet a nyerti. Blankingelni fognak. Mi ez, 2017? Mondanám, hogy én vagyok az öreg, már nem értem ezt a videót, de planking. Ja, mi lesz a következő, hogy Harlem shake-elnek helyeken? Abból tudom, hogy ez nagyon fiatalos, hogy a trap zene szól, miközben beszélnek is. Ehhez tényleg elismerem, hogy öreg vagyok. Ez az a vágási stílus akkor vicces, hogyha már az alapvető dolog is vicces, és még azt még viccesebbé tudja tenni egy ilyen trash, teljesen őrült vágási stílus, de ilyenkor tényleg annyira azt se tudod, hogy mi van, hogy nincs időt felfogni, hogy egyszerűen a videó unalmas. De még csak 2 percet láttunk, lehet, hogy ebben még lesz ami óriási fordulat. Hát le is eshet. Hát mit szólna ez az anyátok? Azt a... Ezért megértem. Nagyon nem jön át, de nagyon veszélyes. De legalább kimentek, és nem csak otthon pofáztak valamiről. Végre egy befögés. Ezen őszintén tudok nevetni. Az idióta challenge-et, úristen. Lefeküdni helyekre nem a legőrültebb dolog. Be lehet úgy állítani, de azért... Na. Te kis itt plankinggel, csak háttal. Hú, állj, de őrület, te ki, hogy bírod ezt? Ez megőrült! Uramisten, oda se tudok nézni. Amúgy... Következő csúrú. Ez még megvan. Nem ez volt a cím, hogy beszorult? Nem, Alex beszorult, kérdője, nem szorult be. Megtudtuk a videó címét, hogy nem szorult be. Jó. Kicsit becsapva érzem magam. Reméltem, hogy legalább vergődik ott egy kicsit. Na mindegy. Na! Tudom, mi lenne a kézenfekvő. Ez a... Meg ez sem megy. Az lenne itt a kézenfekvő, hogy én most ezt szidni fogom. De nem fogom szidni. Nem mondom, hogy én ezt nézném, és az első, amit beismerek, hogy én ehhez öreg vagyok. Láthatóan nem én vagyok a célközönség, de Én nekem felüldülés volt kicsit ez a két hülye gyerek, mert hozzá vagyok szokva, hogy itthon a trash youtuberek, azok általában abban merülnek ki, hogy egyszerűen unalmasak, piperköck is, clickbaites, semmiről nem szóló, egymás faszát szopó, teljesen családbarát, egymás másolatai. És sorolhatnám, ők vágásügyileg legalább egyediek voltak, és volt munka, feldobták a videót, az amúgy elég unalmas videót. Igazából az jutott eszembe, amikor mi voltunk gyerekek. Talán nem... Ki az? Az jutott eszembe, amikor mi mondjuk ilyen általános iskolások voltunk, és kimentünk hülyeségeket csinálni. És akkor még nem volt YouTube. Kameránk volt. Valami gagyiság. De nem volt YouTube, hogy felrakjuk. És erről az jut eszembe, hogy csak mentünk ott és hülyeskedtünk. Ez is ilyen volt. Csak ők már egy kicsit idősebbek. Mint mi gyerekként akkor. És akkor baromkodtunk. Úgyhogy azt tetszett, hogy kimentek, és hülyéskedtek, csináltak egy videót róla, ez szerintem nem olyan szörnyű. Az volt a videóban, amit mondtak. Plenkeltek mindenféle helyen. Az a más kérdés, hogy ez önmagában egy kurva unalmas tartalom, de nem tudok rájuk haragodni. Kellően paraszt prolik voltak, nem ilyen kimért, unalmas, egyen piperköz gyerekek, mint a legtöbb ilyen magyar youtuber, hanem tényleg volt valami kellemes praliság bennük, ami közel áll a szívemhez. Miért? Kiment két barát baromkodni, csinált róla egy videót. Ez, erre nem tudok mérges tenni. Az már más kérdés, hogy miért olyan izgalmas ezt nézni. Van, akinek lehet, hogy tök szórakoztatók ezek az emberek. A bevágások, minden. Én adok erre egy lájkot és egy diszlájkot. Egy lájkot kap az említett dolgokra, egy diszlájkot, meg azért, mert amúgy alapjában a tartalma maga szerintem nagyon sovány volt és unalmas. De amúgy ezerszer megnézném őket, mint bármelyik Dezső Bence videót, vagy bármelyik Henry Kettner videót, vagy bármelyik Barni videót, vagy bármelyik. Ennyi volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. Ja igen, és akkor most nem hiszitek el, milyen őrültséget csinálok. Úram Isten, hogy merem ezt? Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my